Para Rasul bab 7. Imam gedhe terus takon marang Stefanus. Apa sing diomong karo wong-wong kuwi bener? Stefanus semaur. Para sedulur lan para bapak kabeh, omongku iki dirungokke sing apik. Gusti Allah sing gedhe dhewe kuasane wis ngetok marang mbah-mbahane awake dhewe Abraham. Donge dekne ijik manggon nang tanah Mesopotami. Kuwi sadurunge bapak Abraham boyongan nang kutha Haran. Gusti Allah ngomong marang dekne, "Abraham, kono lunga. Sedulurmu lan panggonanmu tinggalen lan lunga nang panggonan sing bakal tak duduhke." Bapak Abraham terus ninggal tanah Kaldea, terus manggon nang kutha Haran. Sakwise bapake mati, Gusti Allah terus ngongkon bapak Abraham boyongan nang panggonan iki sing mbok enggoni saiki. Ing wayah kuwi Gusti Allah ora ngekeki kebon marang bapak Abraham. Sak meter wae ora. Nanging Gusti Allah ngekeki janji marang bapak Abraham nek panggonan iki bakal dikeke marang dekne lan turunane. Senajan ing waktu kuwi bapak Abraham durung duwe anak. Gusti Allah ngomong ini marang bapak Abraham, "Turunanmu bakal manggon nang negara liya lan bakal dadi slav sing disiyo-siyo 400 taun suwene. Nanging sak rampunge kuwi, aku bakal nyetrap bangsa sing nguasani kowe lan turunanmu bakal padha metu saka negara kuwi lan bakal ngabekti marang aku nang panggonan kene iki." Gusti Allah terus ngekei pernatan sunat marang bapak Abraham kanggo nengeri perjanjian iki. Mulane bapak Abraham ya terus nyunati anake sing jenenge Ishak 8 dina sakwise lair. Bapak Ishak semono uga terus nyunati Yakub. Anake lan bapak Yakub uga terus nyunati turunane, ya kuwi mbah-mbahane awake dhewe sing 12. Mbah-mbahane awake dhewe terus ngedol Yosef dadi slav nang negara Egypte. Jalaran padha meri marang dekne. Nanging Gusti Allah nuntun Yosef. Gusti Allah ngeluari Yosef saka sak wernane piyala. Donge Yosef kudu mara nang ngarepe ratune Egypte. Gusti Allah ngekei kawruh gedhe marang dekne. Mulane ratune ngunggahke Yosef dadi gramange negara Egypte lan pengurusé palese ratune. Ing wanci kuwi negara Egypte lan Kanaan ketekan kesusahan gedhe awit eneng kekurangan pangan. Para mbah-mbahane awake dhewe ora bisa nemu pangan. Bapak Yakub krungu nek nang negara Egypte eneng. Mulane dekne terus ngongkon anak-anake kuwi mbah-mbahane awake dhewe niliki nang kono. Kuwi teko tekane mbah-mbahane awake dhewe sing sepisanan nang negara Egypte. Kadung mbah-mbahane awake dhewe teko ping pindhone nang Egypte, Yosef terus bloko marang sedulur-sedulure lan ratune terus uga bisa kenal marang sedulure Yosef. Yosef terus mboyong bapake lan sedulur-sedulure kabeh nang negara Egypte, kabeh nang wong 75. Bapak Yakub lan mbah-mbahane awake dhewe matine ya nang negara Egypte. Layone bapak Yakub lan anak-anake mau terus digawa nang kutha Sikem lan dikubur nang kono. Bapak Abraham sadurunge wis tuku kuburan iki saka bangsa Hamor. Kadung meh wis tekan wayahe nggone Gusti Allah arep nuruti perjanjiane marang bapak Abraham, bangsa Israel sing manggon nang Egypte wis mundhak dadi oke banget. Negara Egypte terus dikuasani karo ratu sing ora kenal marang Yosef. Ratu iki nindake sing ora apik lan nyio-nyio mbah-mbahane awake dhewe. mbah-mbahane awake dhewe dipeksa mbuwang bayi-bayi sing entas lair ben mati. Ing waktu kuwi Nabi Moses lair. Rupane jan ganteng tenan. Telung sasi suwene Nabi Moses dirumati neng omahe wong tuane. Nanging sakwise kuwi dekne uga dibuang dilalae ditemu karo anake ratune sing wedok. Dekne sing ngrumati Nabi Moses malah kaya anake dhewe. Nabi Moses terus dibelajari saenenge kepinterane wong Egipte. Mulane ya terus dadi wong sing gedhe banget kuasane ing tembunge lan ing tumindake. Kadung wis duwe umur 40 taun, dekne terus kepengin nili sedulur-sedulure kuwi bangsa Israel. Nang kono Nabi Moses weruh wong Egipte ngantemi wong Israel. Dekne terus mbelani bangsane lan bales wong Egipte mau sampai wonge mati. Dekne mikir nek bangsane dekne dunung nek Gusti Allah bakal nganggokke dekne ngluari bangsane. Nanging wujude bangsa Israel ora dunung. Ing liyane dino Nabi Moses weruh wong Israel loro padha gelut. Dekne jawane arep misah sing gelut mau, mulane ngomong, "Kowe lak tunggal sedulur to. Lah kok padha gelut ngono?" Nanging wong sing ngantem liyane mau malah maido Nabi Moses ngomong, "Sopo sing dadekke kowe dadi rektori awake dhewe? Apa kowe uga arep mateni awake dhewe? Kaya nggonmu mateni wong Egipte dek wingi kae." Krungu wonge ngomong ngono kuwi Nabi Moses terus lunga saka Egipte, budal neng tanah Midian lan manggon neng kono. Neng kono Nabi Moses ngepek bojo terus duwe anak lanang loro. Sakwise 40 taun neng tanah Midian terus eneng malaikat ngetok marang Nabi Moses neng grumbulan sing metu genine neng wusten neng Gunung Sinai. Dekne gumun weruh kaya ngono kuwi, mulane terus nyedeki. Nanging terus krungu suarane Gusti Allah ngomong ini, "Aku iki Gusti Allahe mbah-mbahanmu, Gusti Allahe Abraham, Ishak lan Yakub." Saking kagete Nabi Moses ora wani ndelokke. Nanging Gusti terus ngomong marang dekne, "Sepatumu dicepot, awit kowe ngadeg neng lemah sing suci. Aku wis weruh kesangsarane umatku sing neng Egipte lan aku wis krungu sambate. Aku teko arep ngluwari umatku. Mulane aku arep ngongkon kowe budal neng Egipte. Ya Nabi Moses iki sing ditampik karo bangsane dhewe nganggo tembung. Sopo sing dadekake kowe dadi rektere awake dhewe? Ya Nabi Moses iki sing dikongkon karo Gusti Allah dadi penuntune bangsane lan sing kudu ngluwari bangsane nganggo pitulungane malaikat sing ngetok marang dekne neng grumbulan sing metu genine. Nabi Moses iki sing nuntun bangsa Israel metu saka negara Egipte nganggo mujizat-mujizat lan tondo-tondo sing gumunke nang Egipte lan nang segara abang lan uga nang wusten 40 taun suwene. Ya Nabi Moses iki sing ngomong marang bangsane, "Gusti Allah bakal ngongkon nabi kaya aku iki saka tengahe sedulurmu kanggo kowe kabeh." Ya Nabi Moses iki sing nglumpuk karo bangsa Israel nang wusten. Dekne nang kono bebarengan karo malaikat sing ngetokke tembung marang dekne neng Gunung Sinai lan karo mbah-mbahane awake dhewe. Nabi Moses iki sing nampa tembung saka Gusti Allah, tembung sing nekake urip lan sing kudu dikabarke marang awake dhewe. Nanging para mbah-mbahane awake dhewe ora gelem manut marang Nabi Moses, malah padha nampik dekne lan njaluk balik nang negara Egipte. Wong-wong mau ngomong marang Aaron, awake dhewe mbok digaweke Gusti Allah sing bisa nuntun awake dhewe terus. Awit awake dhewe ora ngerti mbuh kepriye saiki karo Nabi Moses sing boyong awake dhewe saka Egipte. Wong-wong mau terus padha gawe reca rupa sapi pedhet terus disajeni. Terus padha mangan enak kanggo ngurmat gaweane dhewe. Nanging Gusti Allah terus nyingkuri wong-wong mau, mulane dijarke nggone padha nyembah marang lintang-lintang nang langit. Pancen wis ketulis nang kitabe para nabi unine ngene. He wong Israel, nggonmu nyembelih lan kurban kewan-kewan, suwene kowe nang wusten 40 taun, kuwi apa kanggo aku? Ora. Nanging tarupe molok lan lintangi dewa Refan sing mbok arah-arah. Kuwi reca-reca sing mbok gawe lan mbok sembah. Jalaran sangka kuwi, kowe bakal tak usir adohe ngliwati negara Babilon. Para mbah-mbahane awake dhewe padha duweni tarupe perjanjian nang Wustein. Kuwi kanggo tondo nek Gusti Allah manggon nang tengahe umate. Tarup perjanjian iki gaweane miturut tembunge Gusti Allah marang Nabi Moses manut gambar sing wis diduduhake karo Gusti Allah marang Nabi Moses. Para mbah-mbahane awake dhewe sing nampa tarup perjanjian iki saka wong tuane. Tarup mau digawa sak suwene para mbah-mbahane awake dhewe dituntun karo Yosua mlebu negara iki. Negara iki karebut saka bangsa-bangsa sing diusir karo Gusti Allah nang sak ngarepe para mbah-mbahane awake dhewe. Tarup mau kasimpen nganti tekan jamane Ratu David. Ratu David nampa kawelasane Gusti Allah lan nyuwun marang dekne supaya dililani gaweke omah kanggo Gusti Allah sesembahane Yakub. Nanging wujute sing ngedeke omahe Gusti Allah mau tiba Suleman. Nanging Gusti Allah sing gedhe dhewe kuasane ora manggon nang omah gawenane manungsa, kaya sing wis ketulis nang kitabe para nabi sing unine ngene. Langit kuwi jagonganku lan bumi kuwi ancik-ancike sikilku. Omah sing kaya ngopo arep mbok gawe kanggo aku lan nang endi panggonanku kanggo leren? Apa ora aku dhewe sing gawe sembarang iki kabeh? Ya kuwi tembunge Gusti Allah. Kok wangkot temen atimu? Kok kaya wong sing ora ngerti Gusti Allah wae? Kowe ora seje karo mbah-mbahanmu sing tansah ngelawan marang Roh Suci. Apa eneng nabi sing ora disia-sia karo mbah-mbahanmu? Wong-wong sing ngabarke tekane peladene Gusti padha mbok pateni lan peladene Gusti dhewe mbok pasrahke marang mungsuhe kongkon mateni. Ya kowe kuwi sing wis nampa wete Gusti Allah saka para malaikat, nanging wet-wet kuwi ora mbok lakoni. Krungu tembung-tembung Stefanus kuwi, para wargane Kurton Agomo terus padha panas banget atine lan padha geget untu saking gregeten tenan. Nanging Stefanus kebak karo Roh Suci. Dene nyawang neng langit, woro kamulyane Gusti Allah, lan uga woro Gusti Yesus ngadek neng tengene. Stefanus ngomong, "Deloke, aku woro swarga mengo, lan anake manungsa ngadek neng tengene Gusti Allah." Kadung krungu tembung kuwi, para wargane Kurton Agomo terus padha bengok-bengok karo nutupi kupinge. Wong-wong terus ngeroyok Stefanus. Stefanus diseret neng sak njabane kutha, terus dipandemi watu. Wong-wong sing nyekseni mau terus padha ucul-ucul lan saline njaba terus diseleke neng ngarepe sakwijine wong nom sing jenenge Saulus. Sak barengi dipandemi watu mau, Stefanus ndonga marang Gusti ngomong, "Duh Gusti Yesus, tampanan nyawaku. Dene terus sedepu lan ngomong banter. Duh Gusti, mbok salah wong-wong iki dingaku. Sakwise ngomong kuwi, Stefanus terus ninggal.